اب جب یہ حقیقت کھلی تو آپس میں لوگوں کے جھگڑا شروع ہو گیا. اس یتنازعون, جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے, تنازع کر رہے تھے, کھینچا تانی کر رہے تھے, کب کی بات؟ جب وہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں بحثیں کر رہے تھے. اذ یتنازعون بینہم امرہم, تو اس وقت اب ایک اور تنازع شروع ہو گیا, اور وہ کیا تھا کہ اب ان سونے والوں کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے. اور اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے قصے کی بہت جزوی تفصیلات نہیں بتائیں, اہم تفصیلات صرف بتائی ہیں. جزوی تفصیلات بعض روایات سے ملتی ہیں, وہ سچی بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے. بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ جب لوگ ان تک واپس پہنچے اور ان سے ساری پوچھ گچھ ہوئی, جب حقیقت کھل کے سامنے آ گئی, تو دوبارہ وہ اپنے غار میں لیٹے اور فوت ہو گئے. جو ہی فوت ہو گئے تو لوگوں نے جھگڑنا شروع کیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے. فقالو, تو کہنے لگے. کون کہنے لگے؟ ایک رائے یہ ہے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی کہنے لگے, اور دوسری رائے یہ کہ اس وقت کے اہل ایمان کہنے لگے. کیا کرو؟ فقالو بنو علیہم بنیانا, ان پر ایک عمارت تعمیر کر دو. اور وہ کس لیے؟ تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے. ربہم اعلم بہم, ان کا رب ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم, جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آ گئے تھے, لنتخذن علیہم مسجدا, وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان پر مسجد ضرور بنائیں گے. انہوں نے ان کی قبر پر مسجد بنانے کا فیصلہ کیا. یعنی تنازع کرنے والوں میں سے جو فریق دوسرے پہ غالب آیا, انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ کہ ہم ان پر مسجد بناتے ہیں. اب یہاں سے بعض لوگوں نے قبروں پہ مسجدیں بنانے کا جواز نکالا, حالانکہ قبر پر مسجد بنانا پسندیدہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات اس کے بارے میں آتے ہیں. مسلم احمد کی روایت ہے, لَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ, اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر. ایک اور حدیث میں آتا ہے, مسلم کی حدیث ہے, خبردار رہو, تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے, میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, لَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا, اللہ نے لعنت فرمائی یہود اور نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے, تو آپ کی قبر ہر خاص اور عام کے لیے زیارت کی جگہ ہوتی یا مرجع خاص و عام بنا دی جاتی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمام روئے زمین نماز کے قابل ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. یعنی واش روم میں نماز نہ پڑھو اور قبرستان میں نہ پڑھو, اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہو, کسی باغ میں, پارک میں, کہیں بھی. اور اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ میری قبر کو عید نہ بنانا. عید کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میلہ یا ایسی جگہ نہ بنانا کہ جہاں آ کر لوگ دھوم دھام سے ایسے کام کریں جیسے عید کے دن کیے جاتے ہیں. اور جہاں کہیں تم ہو وہیں سے درود پڑھ لیا کرو, تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, یا اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا دینا. وثن کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کی عبادت کی جائے, وثن یعبد. جیسے لوگ قبروں کو پوچھتے ہیں تو یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا یا آستانہ نہ بنا دینا کہ جس کو لوگ پوجیں. اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ اس بحث میں غالب آئے, انہوں نے کہا ہم تو مسجد بنائیں, کچھ نے کہا نا ہم ایسے ہی عمارت بنا دیتے, کچھ نے کہا نہیں ہم مسجد بنائیں گے. بہرحال یہ ان کا اپنا ایک خیال تھا, انہوں نے کسی دین کی نمائندگی نہیں کی. فَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ, ان قریب وہ کہیں گے کہ تین تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. یعنی لوگ معاملے کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے اب قصے کی جزیات میں جائیں گے. وَيَقُولُونَ, اور کچھ کہیں گے کہ وہ خمسہ تن پانچ تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، بالکل بے تحقیق باتیں کرتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں اس بات کی. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. اب تیسرے کال کی نفی نہیں کی گئی، پہلے دو کال کیا کہہ کے جٹلا دیے گئے کہ یہ بے تحقیق باتیں کرتے ہیں، رجمم بالغیب، یہ باتیں پھینکتے. رجم کہتے ہیں نا پتھر پھینکنے کو، تو بات پھینکنے کے لیے، کیونکہ بات بھی بعض اوقات پتھر کی طرح ہی لگتی ہے. یعنی ان کے پاس علم نہیں، بغیر تحقیق کے یہ باتیں کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اس بات کے بعد خاموشی اختیار کی گئی اور صرف اتنا کہہ دیا گیا، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد یا گنتی کو زیادہ جانتا ہے. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيل، وہ بہت کم لوگوں کے سوا ان کی اصل تعداد کو کوئی بھی نہیں جانتا، یا دوسرے لفظوں میں کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. اب بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سات تھے کیونکہ تیسری بات کی نفی نہیں، اور اسی لیے سیون سلیپرز کی کہانی بہت مشہور ہے بائبل میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی کیا فرمایا کہ اللہ کو گنتی زیادہ پتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا، فلا تمہاری فیہم الا میرا ام ظاہرا، بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو. مرا کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، ممارات، یعنی ایسی بات میں جھگڑا کرنا جس میں شبہ ہو، ایسی چیز میں جھگڑنا جس میں کوئی تردد ہو. آپ لوگوں سے اس معاملے میں بحث نہ کریں، جھگڑا نہ کریں. الا مرا ان ظاہرہ، مگر ظاہری اور سطحی بات، یعنی بس سنی انسنی کر دیں، اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھ گچھ کریں. کیوں اس معاملے میں آپ کو کیوں روکا گیا کہ نہ تو آپ بحث کریں گے تعداد پر اور نہ ہی کسی سے پوچھیں گے، پوچھنا بھی نہیں، ورنہ تو یہ ہوتا نا کہ جو بات معلوم نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ دوسروں سے معلوم کر لو. لیکن یہاں پر کیا حکم دیا گیا کہ نہ تو جھگڑا کرنا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھنا ہے. وجہ، کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں. اصحاب کہف کی تعداد معلوم ہونے سے ہمارے علم یا عمل میں کوئی مفید اضافہ نہیں ہو سکتا. اسلام میں علم حاصل کرنے کا ایک اصول ہے، اور وہ کیا، اللہم انی اسألوکا علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ باتیں چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں. یہ بھی تمیز کیوں سکھائی گئی ہے، یہ اخلاق کیوں دیا گیا، اور اس پر اتنی تاکید کیوں کی گئی؟ کیونکہ جو شخص بے فائدہ باتوں میں پڑ جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے. اور دوسرے یہ کہ زندگی بڑی قیمتی ہے، آپ بیکار چیزوں میں وقت لگائیں گے تو کارآمد چیزوں کے لیے وقت نہیں بچے گا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ ہی کسی چیز کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ میں اس کو کل کر لوں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، انشاءاللہ کہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کیجئے اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں، یعنی اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو بعد میں ذکر کر لیں، یعنی توبہ استغفار کر لیں. وقل، اور کہیے، اسا ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اس آیت کا پس منظر پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ اہل مکہ یہود کے پاس جب گئے تو انہوں نے آپ سے تین سوال کرنے کو کہا، عقبہ بن ابی معیط اور نظر بن حارث، یہ دو لوگ تھے جو یہود کے پاس گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرنے. تو انہوں نے واپس آ کر آپ سے تین سوال پوچھے، تو آپ نے کیا کہا، تو میں کل ان کے جواب دوں گا، لیکن پھر وہی نہ آئی اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو اس پر آپ کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آئندہ جب بھی آپ کسی سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، اور اگر اس وقت کہنا بھول جائیں تو بعد میں انشاءاللہ کہہ دیں یا استغفار کر لیں. اور ساتھ ہی کیا کہے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس معاملے میں صحیح رہنمائی دے گا، یعنی رب سے رہنمائی چاہیں۔ ہمارا حال کیا ہے انشاءاللہ کے معاملے میں؟ یعنی جو کام کرنے کی نیت نہیں ہوتی اس کو کہہ دیتے انشاءاللہ کریں گے، تو اگر نیت میں نہ ہو کرنے کا ارادہ تو انشاءاللہ بھی نہ کہیں اور وعدہ بھی نہ کریں، انشاءاللہ صرف اس وقت کہیں جب آپ کے کام کرنے کا ارادہ ہو، ورنہ کیا کہیں پھر؟ اچھا دیکھیں گے، لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اس طرح گفتگو کا رخ بدل دیں، لیکن اگر آپ نے نیت اور ارادہ کر لیا تو پھر آپ انشاءاللہ کہیں، ورنہ تو انشاءاللہ بدنام ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا، وہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ آپ وعدہ کریں انشاءاللہ نہیں کہیں، اور بہت سے لوگ جو اسلام کی اس شعار کو نہیں سمجھتے، اسلام کا شعار ہے نا، اسلام کی اور پھر مسلمانوں کی پہچانوں میں سے، اور بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جس بات پہ اب انشاءاللہ کہہ دیا گیا وہ کام کبھی ہونے کا نہیں۔ تو انشاءاللہ کے درست استعمال کے ریوائول کی بھی ضرورت ہے، اس سنت کو بھی زندہ کریں، کہیں نا انشاءاللہ۔ وَلَبِ صُوفِ قَحْفِهِمْ سَلَاسَ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُ تِسْعًا، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور انہوں نے 9 سال اور بڑھا لیے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، حالانکہ یہ صرف لوگوں کی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے تعداد کے معاملے میں خود منع کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ وہ 309 سال رہے؟ یہاں دراصل کیا بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ اس غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگوں نے 9 اور بڑھا دیے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے 300 اور کچھ کا کہنا ہے 309۔ اللہ تعالیٰ کا کیا کہنا ہے؟ قل اللہ اعلم بما لبث، کہیے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جتنا وہ ٹھہرے۔ اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہوتا کہ وہ غار میں 309 سال رہے، تو پھر آگے یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمان و زمین کے غیب۔ ابصر بہ واسمع، کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سنتا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف چیزوں کی جو تعداد نہیں بتائی، تو اس کا سبب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں، اس کو تو سب کچھ پتا ہے، وہ تو آسمان اور زمین کی ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے، وہ تو بہت خوب دیکھتا اور سنتا ہے۔ یہ جو ابصر بہ واسمع ہے، یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے، کیا خوب دیکھنے والا، کیا خوب سننے والا، مبالغے اور غائب درجے تعریف کا اسلوب بیان ہے۔ ابصر واسمع، بہت زیادہ دیکھنے والا، بہت اچھی طرح سننے والا۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے سوا ان کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی اس کی حکومت میں وہ کسی کو شریک کرتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ اسی واقعے پہ تبصرہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہ واقعہ بیان کیا، کیونکہ اب واقعہ تو ختم ہو گیا، آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ انہوں نے سیکھا ہے کہ رحمت کا جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے، یا جو فارم ہم رحمت کا سمجھتے ہیں کسی بھی چیز میں، ضروری نہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہو۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہم پر رحم کر کسی بھی مسئلے میں، تو ہمارے ذہن میں ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم پہ رحمت ہو گئی۔ اگر وہ چیز ویسے نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ رحمت نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ کی رحمت ضروری طور پر وہ نہیں جس کو ہم نے رحمت کی کوئی شکل سمجھ رکھا ہو۔ اللہ کی رحمت کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، بعض جو ہمیں ظاہری طور پر فائدہ مند نظر آتی ہیں، اور بعض جو ظاہری طور پر ہمیں نقصان دہ بھی نظر آتی ہیں۔ مثلا ان لوگوں نے کیا چاہا؟ کہ ان کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وہ سب خبر دے دی، ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ معاملہ کھل گیا۔ और आप देखें कि वो जो मामला खुला तो उसका खुलना कई लोगों की हिदायत का जरिया बना। अच्छा, बाज़ वक़्त ये होता है ना कि जब हम दुआ मांगते या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, तो हमारे जहन में एक खास चीज होती है जो हम चाहते हैं और हम समझते हैं कि वो चीज हमें मिल गई तो रहमत हुई, और फिर अगर वो नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, मायूस हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला हमारी तो सुनता ही नहीं। हालांकि दुआ की कबूलियत में क्या आता है कि अल्लाह ताला सुनता है जब भी बंदा पुकारता है। बाज़ वक़्त वो चीज़ उसी तरह मिल जाती है जो बंदे के जहन में होती है, अल्लाह ताला भी वही दे देते हैं, और बाज़ वक़्त कोई और चीज़ मिलती है उसके बदले में, या कोई मुसीबत टाल दी जाती है जो बंदे के लिए उससे ज्यादा बेहतर चीज़ होती। अल्लाह ने उनको लोगों की हिदायत का जरिया बनाया, इससे बड़ी रहमत क्या हो सकती। कई सौ साल के बाद उठने पर उन्हें यूं लगा जैसे दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे हैं। क़यामत के दिन भी लोगों को क्या महसूस होगा कि दुनिया में हम एक दिन या उसका कुछ हिस्सा रह के आए हैं। लम यलबसु इल्ला अशियतन औ दुहाहा, अल्लाह ताला की उन पर कैसी खास रहमत थी और अल्लाह ताला कैसे कदरदान है कि उन्होंने अल्लाह की खातिर एक कुर्बानी की, और किस तरह अल्लाह ताला ने उनको रहती दुनिया तक के लिए एक यादगार बना दिया और एक मिसाल बना दिया, और इस किताब में उनका जिक्र किया, और किस तरह उनसे और बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं और उनके लिए सदका जारिया बन जाता है जब उनकी मिसाल की वजह से दूसरे लोग नेकी के कामों के लिए अपने अंदर जुरत पैदा करते हैं। यानी आपके सामने अगर कोई लिविंग एग्जाम्पल होती है तो आपके लिए वो काम करना ज्यादा आसान होता है बनिस्बत इसके कि आप कोई एग्जाम्पल सेट करें। जब उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी की तो उन्हें देख के हमारे दिल में आता है कि हम अल्लाह की राह में कोई कुर्बानी नहीं कर सकते। एक और चीज जो सामने आती है वो ये कि आम किताबों में जो किस्से कहानियां होती हैं वो महज वक्त पास करना होता है या वक्त गुजारना होता है, जबकि कुरान में अगर कोई किस्सा बयान किया जाए तो वो किस्सा लोगों की हिदायत का जरिया बनता है। तो यूं लगता है ना कि हर चीज बामकसद है इस किताब के अंदर। और हमें भी अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, इन्ना जालना मा अलल अर्दी जीनत अल्लाहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हम सबका एक इम्तिहान है कि हम अपने वक्त का, अपनी सलाहियतों का अहसन इस्तेमाल कैसे करते हैं। यानी इस किस्से के बारे में बहुत दास्तानें मशहूर हैं और बहुत कुछ रंगारंग बातें हैं, बहुत सी स्टोरीज वाबिस्ता हैं इससे, कुछ पिछली किताबों में भी बढ़ा ली गई। अल्लाह ताला ने चूंकि किताब कय्यम बनाई, इस किताब के जरिए उनकी असल हकीकत सामने आई, असल नसीहत और इबरत का पहलू उजागर किया गया और गैर जरूरी तफसीलात को कंडम किया गया कि ये दुरुस्त नहीं, इनका फायदा नहीं, इनकी बहस ही ना करो, बात ही ना करो, इसको छोड़ दो, इसके बारे में पूछो ही नहीं। यानी कितनी नसीहतें हैं इस तरीके से, और खासतौर पर ये जो आर्ग्यूमेंट की बात है, बहस मुबाहसे की बात है, जो बहुत से लोगों ने दीन को क्या बना रखा है, महज बहस मुबाहसे की चीज। हालांकि अल्लाह ताला हमें क्या देना चाहता है, इस सिलसिले में एक मजीद बात मैं आपसे थोड़ी सी करूंगी जो बहस मुबाहसे की चीज है कि आमतौर पर जब बहस मुबाहसे दीन में शुरू होते हैं तो फिरकाबाजी तक नौबत जा पहुंचती है और ईमान को सलामत रखना भी मुश्किल हो जाता है। मुसलमानों की तारीख में एक मौके पर यह बहस छिड़ गई कि अल्लाह ताला तो हर बात पे कादिर है तो क्या वो झूठ भी बोल सकता है। इस पर दो फरीकों में लड़ाई शुरू हो गई। ऐसी ही एक बहस ये थी कि अल्लाह ताला जो हर चीज का इल्म रखता है तो क्या वो जादू का इल्म भी जानता है। और इसकी सबसे वाज़ह मिसाल मसला खल्क़े कुरान है जो मुतज़िला ने पैदा किया, और वो कुरान को गैर मखलूक समझने वालों को मुशरिक करार देते। यानी जो कहता कि कुरान मखलूक नहीं है उनको वो मुशरिक कहते। खुलफाए बनू अब्बास बिलखसूस मामून रशीद मुतज़िला के अकायद से शदीद मुतासर था। उसने बहुत से उलमा को महज इस वजह से कत्ल कर दिया कि वो कुरान को गैर मखलूक समझते, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसी मसले की खातिर मुद्दतों कैदो बंद और मारपीट की सख्तियां झेली थी। बिलाखिर खलीफा वासिक बिल्ला के अहद में एक सफेद रेश बुजुर्ग खलीफा के पास आया और दरबारी मुतज़िली आलिम इब्ने अबी दाऊद से मुनाजरे की इजाजत तलब की। खलीफा ने इजाजत दे दी तो उस बुजुर्ग ने इब्ने अबी दाऊद से कहा, मैं एक सादा सी बात कहता हूँ, जिस बात की तरफ न अल्लाह के रसूल ने दावत दी न खुलफाए राशिदीन ने, तुम उसकी तरफ लोगों को दावत देते हो, यानी उसकी तरफ लोगों को बहस के लिए बुलाते हो और उसे मनवाने के लिए जबरदस्ती से काम लेते हो। तो अब दो ही बातें हैं, एक ये کہ ان جلیل القدر ہستیوں کو اس مسئلے کے بارے میں علم تھا لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی، تو تمہیں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور اگر تم کہتے ہو کہ ان کو علم نہ تھا تو اے گستاخ ابن گستاخ، ذرا سوچ، جس بات کا علم نہ اللہ کے رسول کو تھا نہ خلفائے راشدین کو ہوا تو تمہیں کیسے ان کا علم ہو گیا؟ ابن ابی داؤد سے اس کا کچھ جواب نہ بن پڑا. واسط باللہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا. وہ زبان سے بار بار یہ فکرا دہرا رہا تھا کہ جس بات کا علم نہ اللہ کے رسول کو ہوا نہ خلفائے راشدین کو، اس کا تجھے کیسے علم ہو گیا؟ مجلس برخاست کر دی گئی. خلیفہ نے اس بزرگ کو عزت و احترام سے رخصت کیا اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل پہ سختیاں بند کر دی گئیں. حالات کا پانسا پلٹ گیا اور آہستہ آہستہ مسئلہ خلق قرآن کا فتنہ، جس نے بے شمار مسلمانوں کی ناحق جان لے لی تھی، وہ ختم ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں کیا مزاج پیدا کرنا ہے اپنی قوم کے اندر، کہ جن معاملات کا تعلق ہماری عملی زندگی سے نہیں ہے ان معاملات میں بحث و مباحثہ کرنا بھی درست نہیں ہے. اور اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق ہم سب کو یہ ملتا ہے کہ خواہ تعداد کا معاملہ ہو، خواہ ان کے غار میں رہنے کی بات ہو یا اسی طرح کچھ اور غیر متعلقہ چیز ہے، قرآن نے ان سب کے اوپر بات کرنے، سوال کرنے، بحث کرنے کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا. ہم سب کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق، ترک ہو مالا یعنی. اور ایک اور اہم سبق یہ نکلتا ہے کہ صحبت کا اثر انسان پر لازمی طور پہ پڑتا ہے. جیسی کمپنی میں آپ ہوں گے اسی کا رنگ چڑھے گا. اور یہ جو بہانہ ہم سب کرتے ہیں کہ پورا معاشرہ جس طرف کو جا رہا ہے ہمیں بھی ادھر جانا ہے، گو ود دا فلو، تو انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس وہ راستہ اختیار کیا جو سچا تھا اور اس کے لیے ساری راحتیں قربان کرنی پڑی تو بھی کر دی، یہ کہہ کر کہ اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا. یہ لوگ بارش کا پہلا قطرہ بنے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ چند ہی سالوں کے اندر جب وہ دوبارہ سو کر اٹھے تو کیا ہوا، جس دین پر وہ تھے پوری قوم وہ دین قبول کر چکی تھی. جب آپ اللہ کے راستے میں قربانی دیتے تو ضروری نہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے قربانی دی وہ آپ کی زندگی میں ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ایسی مثال بنے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کا مشن مکمل ہو جائے. دعا کی بہت اہمیت محسوس ہوتی ہے یہاں پر کہ انہوں نے ہر موقع پر اللہ سے دعا کی، حی لنا من امرنا رشدا. اس وقت بات مانی جب دوسرے نہیں مان رہے تھے اور جب معاشرے میں کوئی بھی اور مان نہیں رہا تھا. جی ہاں، عام طور پر ہم لوگ ایک بہانہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام تو اس لیے بہت اچھے عمل کرتے تھے، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی، ہجرتیں کی، جہاد کیے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. ہمارے سامنے تو کوئی ایسی ایگزامپل نہیں، اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے سامنے کیا ایگزامپل تھی؟ کوئی بھی نہیں تھی. لیکن ایک سچی بات تھی جس پر وہ کنونس تھے اور پوری کنوکشن کے ساتھ پھر اسے لے کر آگے بڑھے. انہوں نے اللہ کی خاطر جب قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے فزیکل لاز کو بھی ان کے لیے چینج کر دیا، یعنی کائنات بھی ان کا ساتھ دینے لگی ان کے اس مشن کی تکمیل کے لیے. ایک اور سبق یہ ہے کہ جب بات کریں تو دلیل سے کریں. ان لوگوں کے یقین اور اعتماد کی ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کی وحدانیت پر جو دلیل ان کے پاس تھی اس پر یہ پوری طرح جمع ہوئے تھے. اور شرک ان کو کیوں متاثر نہ کر سکا؟ کیونکہ شرک کے پاس کوئی دلیل نہ تھی. کہ لولا اتونا علیہم بسلطان بین، یہ لوگ یہ باتیں تو کرتے ہیں مگر اس پر دلیل کیوں نہیں لاتے؟ ہمیں بھی اپنے اندر یہ مزاج پیدا کرنا ہوگا. صرف میجورٹی کو دیکھ کے، صرف بزرگوں کو دیکھ کے، صرف کسی کی عقیدت میں، کسی کے احترام میں یہ نہیں سوچنا کہ ٹھیک ہے جو سب کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں. نہیں، جو کرنا ہے دلیل کے ساتھ کرنا ہے. اور اگر دلیل مل جاتی ہے، ساری دنیا میں مخالف ہو جائے تو ہو جائے. اگر قرآن اور سنت میں ایک چیز ثابت ہے اور وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر کسی سے ڈرنا نہیں. یعنی وقتی طور پر قربانی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے ہر چیز کو چھوڑنا، لیکن اللہ تعالیٰ اس قربانی میں بھی ایک لذت اور راحت پیدا کر دیتا ہے. یعنی ریبیل کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں نا، آپ اچھائی کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور برائی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور تین ایجنٹس کو بس اتنی ہی ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، رشد کی بات ہوئی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور یہاں پر بھی ان نوجوانوں کے لیے رشد کی بات بھی ہوئی اور فتیت ان کی بات بھی ہوئی. تو ضروری نہیں کہ کوئی سمجھ بوجھ زیادہ بڑی عمر میں جا کر انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. اللہ چاہے تو ینگ ایج میں بھی انسان کو بہت سی رشد اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ رشد کے چاہنے والے ہوں. اللہ کے لیے بہترین عمر انہوں نے اپنی دی. ہم عام طور پہ انتظار کرتے ہیں کہ جب ریٹائر ہوں گے تو پھر سب باتیں چھوڑیں گے. وہ اس پورے معاشرے کے مختلف حصوں میں سے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے. ایسا کیوں ممکن ہوا تھا؟ اس لیے کہ سب کی سوچ نے ان کو اکٹھا کیا تھا. تو اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی ساتھی بھی عطا کر دے گا. دیکھیں کہ تین ایجر عام طور پہ کوئی قربانی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں حق ملے, سب ہماری مرضی تو چلے. لیکن جب انہوں نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو کتنا قبول کیا اور کتنا دوسروں کے لیے بہترین مثال بنا دیا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سال تک سلا کر رکھا. مومن تو اس بارے میں شک نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہمارا ایمان ہے اس پر کہ اللہ کی کوئی بھی بات خلاف حقیقت نہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا, کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی. ومن اصدق من اللہ حدیثہ بھی آتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان سوچتا ضرور ہے کہ ایسا کس طرح ہوا ہوگا. اس سلسلے میں یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے یوسف علی انگلش ٹرانسلیشن ہے جن کی قرآن پاک کی, انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. جیسا کہ بعض لوگ سو رہے ہوتے ہیں مگر ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. اس طرح کے سونے کو جدید سائنسدان ہائبرنیشن کہتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, تم گمان کرو ان کے بارے میں کہ وہ جاگ رہے ہیں. تو جاگتے انسان کی عام طور پر آنکھیں کھلی ہوتی ہیں یا وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوں اس لیے یہ شبہ ہو. بہرحال یہ ان کا اپنا خیال ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو سونے کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں جو شیلو, میڈیم اور ڈیپ پر مشتمل ہیں. ان کو الفا, بیٹا اور گاما سٹیج یا فیزز کہا جاتا ہے. جتنی گہری نیند ہوتی ہے سانس, بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کی فریکوینسی یا رفتار کم ہو جاتی ہے. یعنی ڈیپ سلیپ میں سانس بہت آہستہ آتا ہے, یہ دیر سے آتا ہے نا. ہائپنوسس کے دوران اس سے بھی زیادہ گہری نیند ہو جاتی ہے. لیکن تحت شعور سب کانشس اچھی طرح جاگا ہوتا ہے اور کمیونیکیشن کے لیے تیار ہوتا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا ہپناٹائز کرنا. اس میں بیسیکلی سلا دیتے ہیں. اس سے کئی گنا زیادہ سپر کانشس اسٹیٹ یوگا کے دوران حاصل ہوتی ہے, جس میں سانس بہت آہستگی سے چلتی ہے اور فریکوینسی ایک منٹ میں تقریباً ایک ہو جاتی ہے. ایک منٹ میں ایک سانس آتا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن بھی اس کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے. نہ صرف سب کانشس بلکہ ایک اندرونی احساس بھی جاگ جاتا ہے. اس یوگی حالت میں جو فیزیولوجیکل, سائیکولوجیکل اور سائیکوسومیٹک تبدیلیاں ہوتی ہیں, ان پر بڑے پیمانے پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. یعنی انسان کے سونے کی اس کنڈیشن میں جو جو تبدیلیاں آتی ہیں اس پہ تحقیق ہو رہی ہے. یوگی یعنی جو لوگ یوگا کرتے ہیں ہفتوں اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں, جس میں نہ وہ کسی قسم کی غذا لیتے ہیں بلکہ بمشکل سانس لیتے ہیں. روحانی یوگی کئی ہفتوں تک بغیر حرکت کیے لیتے رہتے ہیں, یعنی موو بھی نہیں کرتے دائیں بائیں. بہرحال ہمارے لیے تو اتنی بات بھی کافی ہے کہ ان چند نوجوانوں کو بغیر کھانے پینے کے 100 سال اللہ تعالیٰ نے سلائے رکھا. یعنی ہمارا تو اس پر ایمان ہے, لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی کچھ ایسے واقعات اور مشاہدات دیکھنے میں آتے ہیں